أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار بقيتي الله تبارك وتعالى جناب نتامل جسن تربرام نونغي نيانال سونو يالنت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تمسلك ginaaw lolou mbokk yi comme ni ngeen ko xamé sahabatul kiram ñom andu ñu won ak yonentibi rek diko way ak diko tag andu ñu won ak yonentibi ci du barkelu ci mom rek bu naané wala bu lekke ba dessal wala ci ay yereem wala su toge wala suy dox bal dañu andon ak yonentibi mu len di jangal ci lan mo len di indil njeriñ aduna jubolek sen borom buñu faato borom bi musal len ci safara dugal len aljanna lolo tax kenn ci ñooñu nga xamne ñoko waron mom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Abu Zar te nga xamne turam moy Jundab ibn Junada al-Ghafari waye dakantalam motax ñukoy tuddé Abu Zar bokuna mom Abu Zar ci ñi jitu ci l'islam waye bokuna ci kangami sahaba yi magi mom Abu Zar waye moy ki nga xamne moy ki ñeuk nuyu yonenti bi ci nuyo l'islam awwalu man hayya rasul bi tahiyati l'islam huwa Abu Zar mo ñeuk wax yonenti bi assalamu alaykum waye mom Abu Zar dawul ragal dawul tit dawul yox yoxi ci su yalla diglé amul kenn ku muy ragal ba du lo wax deug mom Abu Zar mo laaj yonenti bi laaj bo xamné yalla na ci ñun tay buñ doon dund ak yonenti bi wala ñu fekke won jamanom jakarlo ak mom ñun ñepp kenn ku nekk ci ñun laaj bi warna joggé sa gemmiñ jëm ci yonenti bi alayhi salatu wassalam lutax ndax Abu Zar limu laaj moy yonent maza yunji al abd min an nar lan moy musul jam ci safara lolou a jowo nagn ko wala a jowuñ ko wallahi ku nek fi nga tok tontul sa bop wallahi a jowo nagn ko ana lan ana yan jef ana yan wax ana lan mo nuy musul ci safara ñun ñep a jowo nagn ko bu fekke ay julit lay motax Abu Zar lan la wax al abd waxu ko man wax ko ñun dafa ne ko ma za yunji al abd min an nar yow yonent bi yalla yonni ci jam yi waw jam yi mom buñu bëgge mucc ci safara an lan mo leen di musal qala an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al iman billah yonent mi ne ko li ñeuk li musal jam ñi ci safara moy ngëm at tasdiq bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam min indillah moy nga deugal lepp lu la yonentou bi indil jele ko ci yalla lolou moy al iman moy ngam nga def lolou Abu Zar na yonentou bi ya nabi allah ma al iman amal ah ngam day day and ak jof ngam kessa du doy lolou tax ci qur'an ngeen ñuy jang guddek beccak illa alladhina amanu wa amilu salihat fok ngam di and ak jëf ngam gu amul jëf lol du dara pendek pusar kasala izan ma al iman amal Abu Zar mo tont yonent bi neko ngam day day and ak jëf yonent bi neko waaw ba mu niko ngam gogu di and ak jëf yoy nga xamne mo wara musal jam bi ci safara jëf yoy lan la qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an tardha mimma khawwalaka Allah yani tu'ti mimma malakaka mimma mallakaka Allah tu'ti mimma mallakaka Allah muneko Abu Zar jëf yoy dal bu ci jitu moy lila yalla jox nga yor ko ci sa loxo wala mu nek sa fos mba nga denc ko nga ci ciopati di dimbali jami yalla yi lolou moy li ñeuk ci jëf yo xamne day and ak ngëm sa xel lila yalla denk wa mimma razaqnahum yunfiqun ci li len yalla jox dañ ci joxe ñom luñu dagalé rek jall ba japp ne sen alal yahsabu anna ma lahu akhlada japp ne sen alal dina len saxal fi ci adina dedet ñoñu sen alal lan la len di jeriñ moy da len di dimbali ci jaamu yalla da len di dimbali pour ëlëk ñu mëna mucc ci safara wallahi bu Abu Zar yamon fi kon don na doy ñu xam li musal nit ëlëk ci safara moy ngeum ko andak ay jëf jëf jojo Abu Zar bimu lajjo yonent bi muné ko li nga yor nga jappalé ci jami muné qultu ya nabi allah mom Abu Zar batay muné mané yow yonent waw da nga né day jëf yoyu fokk nit am lu mu joxé waw ya nabi allah fa in kana faqiran la yajidu ma yardha wa wajoji bu fekke fakhir la nak amul lu mu joxe nak nisan fa qala an nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fekke waji amul lu mu joxe xana nak lu mu dede lu mu lot lot man na digle lu bax tere lu bon kon bu le jam waji fakhir la amul lu mu joxe yonent bi ne ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ne digle lu bax tere lu bon ci ñun tay ci suñu kër yeek mbedd meek dëkk bi gis nañ lu bon lu ñu téré wala gis nañ lu ñu bax lu ñu diglé bu fekkon né tay jullit yi dañuy gor gorlu kenn ku nekk ci ñoom suba ba ngoon da ngay diglé lu bax di téré lu bon ko dëkk bi du yaxu wayé dafa am ñu neutre ci mbir mi ñu nopi dafa am ño xamné diglé lu bax ñoom bokkuñ ci téré lu bon ñom bokkuñ ci bal sax amna ño xamné biddi bil aksi dafa am contraire ya'muruna bil munkar dañuy diglé lu bon di téré lu bax contraire bi sax légui mo am té xolé yonent bi lu wax abazar li musal nit safara moy ngëm abou zar ne ko ngëm day and ak jëf mu ne ko jëf ji moy bo amé jappalé say mbokk mu ne ko bu fekke nak sama mbokk mi faqiran la yajidu ma yardha amul lu mu joxe yonent bi ne ko mu diglé lu bax téré lu bon abou zar bayiwul yonent bi de mu ne ko fa in kana la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar nak wa bu fekke waji dafa melni nun dafa yafus dafa yambare xamul liko yalla sant bugul tiyaba falewul dine ba du digle lu bax du tere lu bon bu fekke waji non la mel nak natiram moy mom dal wax deug yalla dafa melne rek tele buñu tek buñ ko talé lay tak mu wax buñ ko fayé mu nopi fekke waji non la mel mom du yëngëtu du wax du digle lu bax du tere lu bon yonam nekk ci yonent bi bayyi wu ko de qala falyu'in al akhraq falyu'in al akhraq wa na jangal bok ab jahil na fek ku xamul dara ci dinem ku xamul dara mu jangal ko allahu akbar yonent bi du bayyi parce que waji limu laaj mo reuy waji tamit al janna da ko yittel ba du bayyi fop yonent bi wax ko lan la nit di def bu muccu ci safara lu tax yalla wax ci qur'an ne فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ xam ngeen ku taxé yonent bi neena moy kuñu reccel ci safara duggal aljanna ki mo taxé lela nga deg ci rew mi ku ne buma sama kër gi bu noppé rek ma taxé buma dundé ba jënd auto rek taxé buma dundé ba sama njang doom yi egg ñu taxé buma dundé ba sama doom yi sey taxé buma dundé ba tukki taxé te yalla neena lool du taxé lo luy taxelo mune faman zuhziha anin nar wa udkhila al janna koku mo taxe faqad faz allahu akbar kusa ku yalla subhanahu wa ta'ala reccel ci safara dugal al janna yow ya wara zibile yow ya wara wax taxe nga yow yaay ki muccu yow yaay ki am contente yalla ci aduna allah khira nga am mbegu yalla subhanahu wa ta'ala aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وحتى الان ما زال أبي الزر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الحبيب batay Abi Zar dañul di laaj yonent yonent di sont wa budé waji mën ta dimbali nit mën ta wax lu bax mën ta diglé lu bon wa légui numuy def yonent bi ne ko fal ya in al akhraq la jangal ko xamul fal yuallim al jahil alladhi la ya'rifu as sunnah na xamal ko xamul na jangale na leral diine na waxtaan ak nit ñi ab julit warul nopi dafa wara neex ak ku nek waxtu wu nek yew du genn ci lamiñam pour jeriñ jami yanent sallallahu alayhi wasallam abu zarbatay na yanent ya nabi allah ara'aita in kana la yastati'u an yasna wa waji bu fekke mën ta dimbali ken mën ta jangal ken wa legi batay numuy def fa qala al habib muhammad sallallahu alayhi wa sallam falyu'in al mazlum wa legi nak na dimbali ku ñu togn kon na fekk ku ñu togn mu jappale ko dimbali ko yenente bi neena unsur akhaka zaliman aw mazluma dimbali sa mbokk su togné ak buñ ko togné sahaba yi ne ko ya rasulullah yow yonent bi ñun day xam nañ suñu mbokk suñ ko togné nañ koy dimbali wa légui bu togné nak mu ne ngeen japp ci loxom yobbu ko ba kër ga ne ko togal mu tok ngeen ne ko ya togn ragalal yalla ñun ngeen koy dimbalé waye ki yonent bi dañé fal yu'in mazluman na fekk kuñu togn ñu dimbali ko ba tay rek yonent baangi womat abazar diko wax mbir yi nga xamne su ci doomu adama taxawé sori safara dug al janna qultu ya nabi allah abazar ne yonent batay waw araita in kana da'ifan la yastati'u an yu'ina mazluma budé sama mbokk mi dafa noy dafa yafus ba munta dimbali kuñu togn amul doole legui batay nuñuy def ndessam yenente bi nga xamne leppum yermande la mu xol abazar muné ko ma turidu an tatruka li sahibika min khair yow day bugo baye bugo ubal waji ben buntu buntu yeb yang koy jema ubi rek ndax waji recc ci safara yaangi ubi rek buntu yi yaangi beug rek may leral masala yi lan la nit di def ba recc ci safara mara ngay laaj rek yow bugo ubi bugo tej ben buntu ma turidu an tatruka li sahibika min khair bugo ubal waji ben buntu buntu yeb nga beug ubi batay rek kon nak li yeb waji munuko kon nak la yumsik azahu anin nas ngal la way mom wajoju ko munul li la ne te ay lorom bu mu lor ken ne te ay beutam bu mu ci lor nit ay nopam gemiñam loxom awram tankam ay jefam ne ko te ba bu mu lor nit la yumsik azahu anin nas ne te wu ci lor nit ñi lutax al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi julit deug moy ki nga xamne loxom ak lamiñam du ci lor kenn ko koy julit qultu ya rasulullah abazar ne yow yonent bi yalla yoni ara'aita in fa'ala hadha yadkhulu al janna waw waji li mala laaj bu ko defé ndax day duggu al janna qala an nabiy ma min mu'min يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده وتدخل الجنة حتى تدخل الجنة ما أنجل يغل يا أبازر وهم لم يري يب نت بولك وايا بن رك بوتي نت سخي مجل بن تي ملكان يي مدندك بفاتو ma ngi lay yeugal ne man yonent bi may ki japp ci loxom dugal ko aljanna xuma la nga bolé lepp wa yonni dako ma min mu'minin yatlubu khisla amul kenn ku gem yalla kuy jog di jël ben melokan ci ben la wa khisla min hadhihi alkhisal illa akhastu bi yadayhi dudul man yonent may ñew waxuma ma japp ci ben loxom waye bi yadayhi ma japp ci ñaari loxom hatta adkhaltuhu aljanna ludul ma dugal ko aljanna. Allahu akbar. Lan mo desati ndax li du taranga du mbek ku yonent ñew japp ci sa ñaari loxo waxuma sax mu japp sa ben loxo waye mu japp ci sa ñaari loxo hatta akhastu bi yadayhi la yonenti wax ci ñaari loxom la japp mo dugal ko aljanna mbok yi lan moy taranga ci nit mu genn aduna ñu dugal ko bammel yonent alayhi salatu wassalam ñew japp ci ay loxom dugal ko aljanna ndax taranga mën na gëna reey lolu ndax yiw mën na gëna reey lolu waye aljanna joju taranga bobu ken du ko mëna am dudul ku boole juroomi melokan wala nga gor gorlu ci benn ci juroomi awalan al iman il faut nga gëm ndax bepp jëf bu nit jëf te andul ak iman jëf joju day dajeku wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ay nit ngi ni ñu jëfoon ci aduna waye bañuy jëf lu baax loolu ñu jëfoon yëp amul iman lan la ko yalla def pënd ak poussière kon ku bëgg ci ñun yalla di nangu say jëf na nga yëk ne da nga wara jital al iman moy nga am ngam ñaarël moy al infaq fi sabilillah di genn ci sa pos lila yalla dimbali lila yalla denk nga ci jappalé jaamu yalla yi ñettel al amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di diglé lu bax do mu nday di téré lu bon ñentel musa'adatul mazlum dimbali ku ñu togn juromel al imsak an adahu anin nas fok julit bi té aw ayam bañ ko jëme ci nit ñi fok julit bi té aw ayam bañ ko tasare ci jami yalla yi fok julit bi té bopam ci lor yi muy lor jaamu yalla yi mu xamne ñak lor jaamu yalla yi aljanna la ko yob mbok yi nek yonent alayhi salatu wassalam amul benn buntu bu mu tej amul lenn lu mu bayyi lo xamne bu ko nit defé du ko aljanna ludul mom yonent alayhi salatu wassalam jangale nako amul lenn lo xamantene bu ko nit defé du ko safara ludul mom yonent alayhi salatu wassalam leral na lolou téré na nit ñi ñu def lolou lolou tax sahaba yi andon ak mom guddi ak beccet ñukoy laaj mom yonent muy tont ken dina ki ken waru ko laaj dedet comme ñun tay ñuy def di and ak kilifa yi rek lan lañuy jëriño ci kilifa yi ludul ay yere ludul ay auto ludul ay dekuway ludul dedet ñom andu ñu won ak yonent bi lolu dañu andan ak yonent bi ci jël ci jang ci leerlu ci ut xam xam lolu tax te yonent bi mo len wax lolu mo len ne innama buistu mualliman yonent bi dafa genn ci jakka ji fek ñe di julli mu fek ñe di sikkar mu fek ñe di jang mu daldi jubal ci groupe bi jang daldi tok ñeneen ñi ne ko waaw yow yonent xana ñun li ñuy def bok amul importance mu ne len aha kay waye innama buistu mualliman yalla daf ma yoni may jangale kon ci jangale kat yi lay tok motax balen bañu xamé na yonent bi yalla ko yoni pour mu jangale ñom nan lañ def ñu nek ay jang kat ku ci tok ak yonent bi alayhi salatu wassalam lokay laaj moy luy yok sa aduna luy leral sa diine pour nga xam foy tek sa tank ñom andu ñu won ak yonent bi rek barkelu si yonent bi naane ñu jëkënte pot bi si yonent bi solo mbub tek ñu yëkënte ko si yonent bi désalé wala ñuy xol fan la tégon gemmiñam wala ban lan dedet dañu andon ak yonent bi di len jangal sallallahu alayhi wasallam lolo tax abu zar ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay laaj ma za yunji al abd min an nar waw jam naka la mëna def bu mucc ci safara ndike kon tomb yi leerna yonent bi jangale nako ubina buntu yi waxna jefena leralna ñun ñoo ci dess borom xam xam yi dañuy wax ne ci waxtu sedd bu metti ñu jox la seru deunk wala ñu jox la mbaj indi la ci ablal teural jox la mbaj lan mo ci dess ku nekk yaay tontu ku nekk yaay tontu ci la dess ca mbajuma ak yow mbajuma mu ñu la jox lan mo ci dess kon yonent bi bu waxe li reccal jam diko musal ci safara diko dugal aljanna yamul ci ne da ngeen di dug aljana mune man yonent hatta aghastu bi yadayhi man yonent may japp ci loxo wa joju lan mo ci desati moy nun la rek eulug ak sibir bu ndugul aljanna ñun la eulug ak sibir ñun ñoy ñi nga xamne ño xexul ak suñu bakkan ño xexul ak shaytan ño gor gor luul pour jema teggu ci yonent bi ya yon wimnu bayyi wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ñi nga xamne dañu gor gor lu ci sama yon wi borom bi subhanahu wa ta'ala neena dina len ci tek kon ay tomb la yo xamne jurom la yonent bi neena ku ci gor gor lu ci ben ku ci gor gor lu ci ben ba mu nek ci yow nga dund ko ngam yalla joxe ci yoonu yalla digle lu bax tere lu bon dimbali ko ñu togn teyel nit ñi saw ay yonent bi neena ku gor gor lu ci yi euleuk may japp ci sa loxo dugal al janna yalla nañ yalla boole ci ñi yonent bi alayhi salatu wassalam di dugal al janna allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله صلاة الفلاح قد قامت الصلاة